Sigues curiós i converteix-te en un autèntic explorador de la natura. Aprèn altres idiomes. Domo, araguitó, gosa i más. I podràs viatjar per tot el món i fins i tot conèixer súpers d'altres països. Descobreix i experimenta. Així despertaràs les teves neurones i et convertiràs en un geni. Unes eleccions plebiscitàries. Sí, les que no se van a celebrar en Catalunya. Coneix el que passa al món. I creixeràs i et faràs gran. Cada dia et fas súper.